براتیسلاوا. لالی از قطار بیرون می رود و به داخل شهر پا می گذارد، جایی که زمانی در آن زندگی کرده و خوشحال بوده است، جایی که زندگیش طی 3 سال گذشته باید در آن طی می شد. او در محلهایی که به خوبی می شناخت پرسه می زند. برخی به دلیل بمباران حالا به سختی قابل شناسایی‌اند. در آنجا چیزی برای او وجود ندارد. باید راهی برای بازگشت به کرومپاخی پیدا کند، جایی حدود 40 کیلومتری آنجا. راه زیادی تا خانه در پیش دارد. 4 روز راه می رود، گاهی سوار بر درشکه، گاهی سوار بر اسبی و یک بار سوار بر گاری متصل به تراکتور. وقتی لازم است به تنها طریقی که می تواند کرایه پرداخت می کند. برلیان اینجا، زمرد آنجا. عاقبت در طول خیابانی که در آن بزرگ شده است به راه می افتد و روبروی خانهش می ایستد. پرچین جلویی از بین رفته است و فقط پایه‌های کج و معوج بر جا ماندند. گل‌هایی که زمانی مایه غرور و لذت مادرش بودند در میان علف‌های هرز گم شدند. الواری زمخت روی پنجره شکسته را پوشانده. زنی مسن از خانه روبرویی بیرون آمده و با گام‌های سنگین به سوی او می‌آید. زن با تکان دادن قاشق چوبی جیغ می‌کشد: ای، داری چی کار میکنی؟ زود از اینجا برو. ببخشین، من اینجا زندگی میکردم. پیرزن با کنجکاوی نگاهش میکند، کم کم او را میشناسد. لالی، تویی؟ آره، خانم مولناش، شمایید؟ شما به نظر پیر شدم، میدونم. خدای بزرگ، واقعا خودتی؟ همدیگر را در آغوش می گیرند. با صدای خفه حال همدیگر را می پرسند، بدون اینکه فرصت دادن پاسخ درست به هم بدهند. عاقبت همسایه رهایش می کند. برچه اینجا ایستادی؟ برو تو، برو خونه. کسی اینجا زندگی می کنه؟ البته، خواهرت. وای خدا، اون نمی دونه تو زنده ای؟ خواهرم؟ گلی زنده است؟ لالی از عرض خیابان می دود و بلند بر در می کوبد. وقتی کسی فوراً جواب نمی دهد، دوباره در می زند. از داخل صدای می شنود. دارم میام. گلی در را باز می کند. برادرش را که می بیند از حال می رود. خانم مولناش به دنبال لالی به داخل می آید و او را می بیند که خواهرش را بلند کرده است و روی کاناپه می گذارد. خانم مولناش لیوان آب می آورد. سر گلدی را با محبت در آغوش می گیرد و آرام آرام تکان می دهد و منتظر می ماند تا او چشمانش را باز کند. وقتی به هوش می آید، لالی به او آب می دهد. دختر هق هق کنان بیشتر آب را می ریزد. وقتی خانم مولناش آرام بیرون می رود، لالی خواهرش را در آغوش تکان می دهد و می گذارد اشکهایش جاری شوند. مدتی طول می کشد تا بتوانند حرف بزنند و سؤالهایی بکنند که مأیوسانه در پی پاسخشان هستند. پاسخها غم‌انگیزند. فقط چند روز پس از رفتن او، والدینش دستگیر شده بودند. گلدی خبر ندارد کجا رفتند یا اینکه هنوز زنده هستند یا نه. مکس به پارتیزانها پیوسته و در جنگ با آلمانها کشته شده بود. همسر و 2 کودک خردسال مکس را برده بودند و گلدی از آنها هم خبری ندارد. تنها خبر مثبت فقط مربوط به خود گلدی است. او عاشق یک روس شده است و دارند ازدواج می کنند. اسم او حالا سوکولوف است. شوهرش به مأموریتی رفته است و چند روز دیگر بر می گردد. وقتی گلدی غذا آماده می کند، لالی به دنبال او به آشپزخانه می رود. نمی خواهد از نظرش دور شود. پس از خوردن غذا تا نیمه های شب با هم حرف می زنند. هرچه گلی به او فشار می آورد که بگوید 3 سال گذشته کجا بوده است، لالی فقط می گوید که در اردوگاه کاری در لهستان بوده و مهم این است که حالا در خانه است. روز بعد سفره دلش را برای خواهرش و خانم مولناش باز می کند و از عشقش به گیتا می گوید و اینکه باور دارد او هنوز زنده است. گلدی میگوید: باید پیداش کنی. باید دنبالش بگردی. نمیدونم از کجا شروع کنم. خانم ملناش میپرسد، خب اهل کجا بود؟ نمیدونم. چیزی بهم نگفت. کمکم کن بفهمم. تو 3 سال اونو میشناسی و تمام این مدت اون هیچی درباره ریشش بهت نگفت؟ نگفت. قصدش روزی که اردوگاه ترک میکنه بهم بگه، اما همه چیز سریع اتفاق افتاد. تنها چیزی که میدونم اینه که فامیلش فرمانه. خواهرش او را سرزنش میکند. خب، برای شروع خوبه، اما نه خیلی زیاد. خانم ملناش میگوید، شنیدم مردم دارن از اردوگاه ها به خونه برمیگردن. همه اول به براتیسلاوا میرسن. شاید اونم اونجا باشه. اگه بخوام به براتیسلاوا برگردم، به یه وسیله نقلیه احتیاج دارم. خب، پس چرا اینجا نشستی برادر؟ در شهر، لالی از هر کسی که با اسب، دوچرخه، اتومبیل یا کامیون میبیند، میپرسد که آیا میتواند وسیلهش را از آنها بخرد؟ همه اجتناب میکنند. وقتی مایوس میشود، مردی با گاری کوچک و تک اسبه به سوی او میآید. لالی جلوی حیوان میایستد و مرد را وامی دارد که آن را لگام کند. لالی بی اختیار میگوید، میخوام اسب و گاری تو بخرم. چند؟ لالی چند سنگ قیمتی از جیبش در می آورد. اینا واقعی هن. یه عالمه می ارزن. پس از بررسی گنج، پیرمرد می گوید، به یه شرط. چی؟ هرچی باشه قبوله. باید اول منو به خونم ببری. کمی بعد، لالی بیرون خانه خواهرش توقف می کند و با غرور وسیله جدید حمل و نقلش را نشان می دهد. گلدی بلند می گوید، هیچی ندارم که بهش بدم بخوره. لالی به علفهای بلند اشاره می کند. حیات جلوی خونت به هرس نیاز داره. آن شب، وقتی اسب در حیات جلو افسار شده است، خانم ملناش و گلدی به پختن غذا برای سفر لالی مشغول می شوند. لالی از خداحافظی با آنها آن همینقدر زود متنفر است، اما آنها نمی خواهند که او بماند. وقتی لالی سوار گاری می شود و اسب را هی می کند، به عنوان آخرین جمله گلدی می گوید، بدون گیتا بر نگرد. لالی به پشت سر به 2 زن که کنار خانش ایستادند و دور شانه هایم دست انداختند، لبخند می زنند و دست تکان می دهند، نگاه می کند. 3 روز و شب لالی و همراه جدیدش در مسیر جاده های ویران شده و از میان شهرهای بمباران شده سفر می کنند. جایی که پلها ویران شده اند به دل آب می زنند. طی مسیر افراد مختلفی را سوار می کنند. لالی جیره غذایش را با احتیاط می خورد. عمیقاً برای خانواده از هم پاشیدش سوگوار است. همزمان به شدت مشتاق دیدن گیتا است و همین به او انگیزه ادامه دادن می دهد. باید گیتا را پیدا کند. قول داده است. وقتی بالاخره به براتیسلاوا می رسد، فوراً به ایستگاه قطار می رود و می پرسد، راسته که نجات یافته های اردوگاه اوسرا دارن به کشور بر می گردن؟ به او گفته می شود که واقعیت دارد و برنامه قطار را به او می دهند. بدون هیچ گونه اطلاع از اینکه عاقبت گیتا به کجا، حتی به کدام کشور ختم شده، تصمیم می گیرد هر قطاری را که می رسد چک کند. به فکر پیدا کردن جایی برای ماندن است، اما مردی غریبه با یک اسب گزینه جذابی به عنوان مستأجر نیست. بنابراین هر جا نقطه خالی برای توقف یا محلی پر علف برای اسب می‌بیند، در گاری می‌خوابد. اغلب به یاد دوستانش در اردوگاه کولی‌ها و قصه هایی که درباره شیوه زندگیشان می‌گفتند می‌افتد. تابستان رو به پایان است و مدام باران می بارد، اما این مسئله او را از هدفش منصرف نمی کند. 2 هفته تمام لالی با رسیدن هر قطار در ایستگاه راه آهن پرسه می زند. سکو را بالا و پایین می کند. به هر زنی که پیاده می شود نزدیک می شود. ببخشید شما تو برکناف بودی؟ در موارد معدودی که جواب مثبت می گیرد می پرسد، گیتا فرمانو می شناسی؟ اون تو بلوک 29 بود. هیچ کس گیتا را نمی شناسد. روزی رئیس ایستگاه از او می پرسد که آیا نام گیتا را در صلیب سرخ که اسامی افراد گم شده و آنهایی را که برگشتند و دنبال عزیزانش می‌گردند ثبت می‌کند جستجو کرده است؟ چیزی برای از دست دادن ندارد. پس به سوی مرکز شهر می‌رود تا آدرسی را که به او داده شده است پیدا کند. گیتا همراه دو دوستش در حال راه رفتن در خیابان اصلی است که گاری خنده‌داری را که با یک اسب کشیده می‌شود می‌بیند. مردی جوان در گاری سر پا می‌ایستد. گیتا به خیابان پا می‌گذارد. وقتی اسب به خواست خود جلوی زن جوان توقف می‌کند، زمان متوقف می‌شود. لالی از گاری پایین می‌پرد. گیتا گامی به سوی او برمی‌دارد. لالی حرکتی نمی کند. گیتا گامی دیگر برمی دارد. می گوید سلام. لالی زانو می زند. گیتا به دوستانش که حیرت زده به تماشا ایستادند رو می کند. یکی از آنها داد می زند خودشه؟ گیتا می گوید آره خودشه. روشن است که لالی قصد حرکت ندارد یا قادر به انجام آن نیست. پس گیتا به سوی او می رود. جلوی او زانو میزند و میگوید اگه موقع ترک برکناف نشنیدی بازم میگم دوست دارم. با من ازدواج میکنی؟ آره. منو خوشبخت ترین مرد جهان میکنی؟ بله. لالی گیتا را در آغوش میگیرد و میبوسد. یکی از دوستان گیتا نزدیک میشود و اسب را به کناری هدایت میکند. دست گیتا حلقه شده دور کمر لالی و سرش بر شانه او، همگی به راه می افتند و وارد خیابان شلوغ می شوند. زوجی جوان میان آدم های بسیار در شهری ویرانه از جنگ.